ay yaatu yaatu yo meuna dugg kon ba agé ci ben ngay jallaté ba ca top bu ba ca yom rek manam man nga ko def nak ñaari sappé té duñ ci bolé walé sappé bi nga génné ak ba nga xamné ci ngay duggé yamuna na qa'iman aw raakihan bu né won raakihan aw qa'iman lay gëna déggo da bëgg wax ba nga jappé ci sewu murko rek non ngay doxé dank wuti fa ngay dugg ci sappé sax ba bo bu féké lool xaju fa nga bayyi ba ca rakap ñaaral bi ba nga taxaw wa nga dox nak ci taxaway ba wuti fofé ngay dugg wa na jublu wul sax bi nga siggé ci roko bi xam nga lool da lu yagg da lu mëna dox ci digënté bobu mëna ag ci yaatu way ba lim bëgg wax rek moy ci roko ba ngay doxé dank wuti fa nga wara dugg ba nga bayyi ba ak ci rak ba ci seuss ba taxaw ci taxaway ba su ko défé nak doora dox ci taxaway ba wuti ci yaatu yaatu bobu nga bëgg dugg motax sarabina falaysal muradu qa'iman hala rafihi min rukuhi al-ula wa in kana zahir al-musannif al-mudawwana fa innahu khilaf al-mu'tamad li anna ad-dabiba madinatu at-tuli wa huwa khayru mashruhin fi rafi ar-rukuhi fa in dabba bi fa in dabba fihi fala tabtulu murahatan li zahiriha manam tam lemune falaw khala rakihan aw qa'iman fi saniyatihi lakana ahsan hadha huwa al-mu'tamad aw bu waxon lolou ne rakihan aw qa'iman aw qa'iman fi saniyatihi kon la gëna degg ak li ne waxon legi wa qala ashab la yadibu rakihan li alla tatajafa yadahu han rukbatayhi ashab mom da wax ne jamono yi nga xamne mi ngi rukko bu mu nekk di jëw ci kut jëm ci fa wara dugg dedet na baye ba taxaw rek sajidan waxuñu mbiru mi aju sujud aw jalisan wala muy aju tok manam da wax ni bu jema jukkat nak ana bu jema batandiko bu jema bafngu ci ba nga tolo ci sujud ba nga tolo ci ab togay xam nga lol bafngu di wuti fa nga wara dugg ci sappi sa day jafé lol kon bu ko jema ci togay bu ko jema ci jotaay on dal def ko ci ba nga taxawé ci rakam ñaarel ba ana bu sess ci ba nga dawé won wala ba nga dawé won bu ba nga seggetru ko lol bu ko fatte wa in shaqqa limsiki sakana fil idrak jotu rakaba alghaha mu wacc ko ana bu la iliman rawe nga ñew doon gawant doon bok ci bobu rakka bu fekke da ngay sikki sak bo xam bobu rakka jot nga ko jotu ko da ngoy far baye bañ ko wëñewale bu iliman sama le rek nga faye ko benen waye nak wa in tahaqqaqa al idrak aw dhannahu wajib al i'tidad biha li anna dhann kal yaqin fil amaliyat manaw xeti jëf yi mom bo ci amé jort lu deugar dañ ko yamale wolu kon nak bo jorté bu baax ni bobu rakka fekke nga ko ba wor na la kon bobu rakka dang ko limale wa in kabbara ndem kabarna yow ko hin jëm ci ruko wa nawati mu yene bi ha ci kabar ba al haqda fasu yene ja anam kabar arma bari la jublu tont la moy aji sa ho mu doy ko ana bo fekke sa iliman mu ruko yow na nga wax allah akbar ben rek nga wax waye teewul bu armal ba nga ci jublu a kon neena dana bax ndax mom kon nga bayyi ba nga xamni mom lo ko bu mom rek def kabur armal bi lolou dara neeku ci aw nawahuma wala bu yene yar yep batay aji sa ho mu doy ko mana bo waxe ben allah akbar jublu ci allah akbar armal ak allah akbar roko ja nga xamni ci nga fek iliman batay kon aji sa ho mu doy ko aw lam yanwihima wala yene wul kenn ci ñom ñaar da nga fek sa iliman dir ko dal nga wax ben allah akbar way rañe wu xamna nga ci yene armal am nga ci yene allah akbar roko bang ko fek batay kon neena aji sa ho mu doy ko anam kon doyna ndax dañ koy far momale kabur armal bi nga xamne mom mo nek farata wa tax mu ne wa inna ma humila at takbir fi surati salisati ala al ihram li qarinati halihi aqwa taghliban lil akmal wal aqwa wa in lam yanwihi dem yene wul armal nak nasiyan bir mu aji fatte leho ñel armal tamada kon wi al ma'mum ma'mum faqadum ana bo fekke iliman dir ko nga wax allah akbar waye da nga fatte armal dal ci yene allah akbar rek ko ba doon mu ne law bu ron kenn kuy julli mom day yaqku pro iliman tu day yaqku waye fi mu nek nak ba mom la kon mom leena julli ko ge yaqku na waye da ci wé la tax mu ci wé nak moy ngir samonté ak iliman ba ak samonté ñu wax ne iliman man na gadul mamum kabaru armal watax muna tamada wujuban al ma'mum faqat ala salatin batilatin li haqqi al imami ومراحاتن لمن يرى صحتها لحمل الإمام تكبيرة الإحرام عن مأمومه ولا فرق بين الجمعة وغيرها وقيل يقطع الجمعة لئلا تفوته ولا فرق بين كون الركعة الأولى أو غيرها وقال ابن حبيب إن كانت أولى تمادى وإلا قطعها واستأنف manam dal bu fekke ni wax Allahu akbar yow mamum dublu ci Allahu akbar rek ko ba nga fek iliman ba fatte armal kon bu de ci wax ji gëna wor do ko julli mom du bax ndax kabur armal farata la tax ji gëna wor moy iliman mëna ko yenn waye ngeen samonté ak ñi wax ni mëna ko yenn da ngay ñew ci julli ka rek bu selmal nga julli wat wa tax mu ne faqat wa fi takbir as-sujudi nek na ci kabaru sujud ba taraddud ak deng deng manam bu fekke da nga fekk sa iliman muy sujud yow nak nga dal di wax Allahu akbar jo xamni djublu wo ci armal da nga ci a djublu Allahu akbar sujud bobe nga ko fekk kon gogu djulli mom xam nga ne du bax fitra du nek kay moy ndax da ngay sax ci djulli goge nga xamni baxut am do ci sax moy da nga ci wey bu agal wala det da am ñu wax ne da la lolu xasse dal mom faaw da nga ci wey ba iliman selmal moyena nga xamne tel nga ko fatlikko te fasugul abrak waye bu xasse fasu barak mom faaw nga wey ci bu agal nga do julli wat ñaan ñene faaw da ngay dag rek bo xam iliman fasu barak bo xam iliman fasu barak mom dagal rek tag gogu nak mo gëna noppali ci yow moyena iliman fasu barak am fasu barak manam ndax demal na ci rak ba ci sus ba fas ko ndir lay wax am la sara bi wax na sax ni wa fi tabadil ma'muri al muqtasiri على تكبير السجود الذي وجد الإمام به ناسيا تكبيرة الإحرام إن استمر ناسيا حتى حقد ركعة أخرى لو إن تذكر قبله قطعها وخوجك بموموي دوية جلق يقوغ دوية دغم دا صح جفاتيغ بو إليمان فساد بنين ركا دو بتالو نفات لكن جك إليمان دي فساد بنين ركا كون دي دغ بجلس نموي وحد متماديه وقطعه مطلقا فقد ركعت الاملا لان نقول حاسا نقل لخني عن ابن المواس وان لم يكبر ديم وخط الله اكبر موم ماموم استأنف متامبل جليم نخ تامبل غوت مانام بو فكي اليمان موي جولي فك نغا كو تروكو باغا فك كو سجود وايو فرو واخ صاح بن الله اكبر دا فر سك ريك اندك موم تروكو با سجود با اه كوكو دي خامو ني تامبلي غو سي بو دال دي واخ الله اكبر تامبلي انا خامو نيو tambule go sa julli dafa ko wax ni istanfa salatahu bi takbirati ihramin te wala yatamada ala salatin batilatin a bo wé ci non tam xam nga julli go yakule non kon la ngay daldi kabar allah akbar armal tambule ko sa julli faslun li abduk la dafa julli faslun fi ahkamil istikhlaf manam atté wutal bu iliman amé lu tax mo wara baye julli gi te bala dem na wutal keneen mo diba sopefna li imamin yel iliman khashiyo jot ragalna talafa malin sankuk alal aw nafsin wala sankuk bakan dañu sop istikhlafun awudal istikhlafun da xawa sori tuti waye moy naibi mo diba da wax ni iliman bu ragalene bo ye ci julli gi amna alal jo xam dana sanku ba amna bakan bo xam dana sanku kon sop nañu bu dag julli gi te wutal bu fekke ne alal jala am lay waxna khashiya talafa malin bi tamadihi yatartabu ala talafihi halaku ma'zumin aw shiddatu dararihi kathra al mal aw qalla ittasa al waqtu aw daqa ana bu fekke alal jojo bu sanko borom dana alku ba dana la rool mo xam alal jabari na mo xam alal jabari wut te waxtu wayatu ak mu xat ñoo ci yewu dagam koko dana ci alko muy borom alal ji ba da ci lor loru ci metti met rek kon da iliman dag te wutal dem xetali alal doje aw dem sa yo xamne mom borom alal ja mo xam iliman je mo xam keneen la su alal ji sanko mën na ci jaare alko mom borom ba mu lor ci lor ju metti metti faawu dañu wara dag julli mo xam iliman la mo xam keneen la dem xettali alal jojje mo xam alal jida bari mo xam alal jida new mo xam waxtu da yaatu mo xam waxtu da xat su fekkene nak manam alal ja bu sanko du tax borom faatu du tax lor ju met dal ko ja waye alal ja da bari to waxtu yaatu kon batay dañuy dag ndax dem xetli alal jojje ndax waxtu yaatu na wa illa nak wajaba at-tamadi ana bu dul lol nak kon ñu wara wé ci julli ga li nga wax legi ci iliman la wa mu ne bu doon kenn koy julli ba maam mbuti att bi non la bu fekke nak ragal gañu bakkan la am lay misale kaw qahi sabiyin aw ahma fi bi'rin aw narin ana mom mi julli mo xam iliman la mo xam kenn koy julli mo xam maamam la bu seené goné guñu bëgga daanu ci lu bax wala ci kambu wala gumbu guñu bëgga daanu ci ab ten wala yoyu xet yi nga xamne bakkan day bëgga faatu ba lu bëgg lor lor ju metti metti kon day war ñu dag julli ga kon na nga sétlu ne leg leg dag gi war ba nopi te wotal ga mom lañu sopp rek lay doon wotal ga bala war mom day fekk muy julli juma te bu fekke wotalut ñom ñu wotal seen bop itam ñom maamum yom dal li bax ci juma ja aw mu ni hawala teref ko al imamata yit ko li haji seen ngir ak lot patay neena